सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अगमर्षण सूक्त पर हम विचार कर रहे हैं। अगमर्षण सूक्त में हमने आपको समुद्र और अर्णव की बात बताई या नहीं बताई? बताई। स्थूल शरीर में कोशिका स्तर पर जीन के अंदर इस जन्म से संबंधित संस्कार आशय को समुद्र कहते हैं। शत ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, हर एक कोशिका में लंबी चौड़ी जीन की श्रृंखला होती है। जो भी हम अनुभव करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, पांचों इंद्रियों से व्यवहार करते हैं, उसकी सारी मेमोरी इसके ऊपर जा करके फीड हो जाती है, टंकित हो जाती है। कोशिका के अंदर जीन स्तर पर ये विचार टंकित हो जाते हैं जो इस जन्म से संबंधित हैं, उसको समुद्र कहते हैं। और चित्त के अंदर जन्म जन्मांतर के बीज रूप में, अव्यक्त रूप में जो संस्कार होते हैं, उसको अर्णव कहते हैं। ये एक बात हुई। कल मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि यदि पश्येम शरद शतम कहना ही था और शरद का संबंध संवत्सर से है, जो कि अगमर्षण सूक्त में भी आया है कि परमात्मा ने संवत्सर को उत्पन्न किया, और उधर उपस्थान में हम आपको 100 शरद ऋतुओं तक देखें। शरद का मतलब एक ऋतु है, और वो ऋतुओं में शरद ही क्यों लिया, वसंत क्यों नहीं लिया? लेते तो पहला महीना लेते वसंत, सृष्टि का पहला महीना है चैत्र, और सौर मास के हिसाब से मधु, तो पहला महीना लेते, वो नहीं लिया, शरद ही क्यों लिया? इसके पीछे भी एक रहस्य है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप समय धैर्य रखते हुए सुनने का प्रयास कीजिए। पहले संवत्सर की बात समझाते हैं, अब फिर वो शरद वाला रहस्य आपको समझाएंगे। ये जो हमारा संवत्सर है आंतरिक, वो है चित्त की 5 अवस्थाएं, वो भी मैंने कल बताई थी। पहली कौन सी बताई? क्षिप्त। और दूसरी मूढ़। तीसरी विक्षिप्त। ये जो परिभ्रमण है चित्त का, साधक इसमें अपने आप को देख सकता है। वही हम हैं। कभी संसार में अत्यंत रुचि हो जाती है, और कभी आलस्य प्रमाद भी दिखता है जीवन में, और कभी सात्विकता भी आ जाती है। तो ये अलग अलग अवस्थाओं में हम अपना परिभ्रमण देख सकते हैं। अब अगमर्षण का क्या संबंध है इससे? अगमर्षण का ये संबंध है कि हम रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से अपने मन को रोकने की चेष्टा करें, सत्वगुण को धारण करें। सब कुछ हमारे हाथ में है। एक बार एक सभा में ऐसे ही मैं प्रवचन दे रहा था, एक युवक ने उठ करके पूछ लिया, ये भगवान ने खराब आदमी क्यों बनाए? उसको ऐसा लगता है कि भगवान ने खराब आदमी बनाए। एक बार ऐसे ही किसी ने सवाल पूछ लिया था, ये दुनिया में इतने खराबी क्यों है? ईश्वर ने दुनिया बनाई और ईश्वर इतना समझदार है तो अच्छा ही अच्छा बनाता ना, बुरे लोग क्यों बनाए, बुरी चीजें क्यों बनाई, हार्मफुल चीजें क्यों बनाई, ऐसे प्राणी क्यों बनाए जो हिंसक हैं, ये सब क्यों? ये एक सवाल। पहली बात, ईश्वर ने इनको ऐसा नहीं बनाया, इन्होंने अपनी नियति चुन ली ऐसा होने के लिए। जीवात्माएं सभी में एक जैसी हैं, अच्छा आदमी बुरा आदमी ईश्वर नहीं बनाता, हिंसक प्राणी और सहयोगी और उपयोगी प्राणी ईश्वर अपनी ओर से नहीं बनाता, हम अपने लिए वह स्थिति चुनते हैं। अब आपको एक रहस्य बताता हूं, जीवात्मा तीन ही तो चीजें हैं, ईश्वर जीव प्रकृति, दो चीजें चेतन है, जीवात्मा ईश्वर दोनों चेतन है और प्रकृति से बना संसार जड़ है। तीन चीजों की यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो ये पता चलता है जीवात्मा बीचों बीच खड़ा है, एक तरफ उसके संसार है, दूसरी तरफ उसके ब्रह्म है। जब ये जीवात्मा ब्रह्म उन्मुख जीवन जीता है, मनुष्य योनि में ही यह संभव है, अन्य योनियों में यह संभव नहीं है, मनुष्य योनि को पा करके ब्रह्म उन्मुख जीवन जीता है तो वो अपने मन बुद्धि इंद्रियां तीक्ष्ण बना लेता है या वह रास्ता चुनता है जिस रास्ते पे चल के उसके मन बुद्धि इंद्रियां शार्प हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं, दिव्य हो जाती हैं, उसकी स्पीड बढ़ती है, उसमें हल्कापन आता है, तीक्ष्णता तीव्रता बढ़ती है बुद्धि की। और यही जीवात्मा मनुष्य जीवन को पा करके संसार उन्मुख होता है, भोग प्रवण होता है। बताया था ना परसों, खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना, वस्त्र मेरे लिए या मेरा अस्तित्व वस्त्रों के लिए, धन मेरे लिए या मैं धन के लिए। अब धन मेरे लिए जिनका जिनका था ना, ये मोदी के निर्णय से उनकी तो लग गई पूरी, नींद नहीं आ रही, परेशान है रातों रात। अब आप देखो तो अब ये जो है जीवात्मा यदि संसार उन्मुख जी रहा है तो उसके मन बुद्धि इंद्रियां बोथरे होते चले जाएंगे, भारीपन आएगा उनमें और एकदम लठ बुद्धि है। हाँ बिल्कुल, हाँ इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये मेरे हाथ में है शत प्रतिशत, मैं इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, मैं वो रास्ता चुनूं जिससे मेरी उन्नति हो या वो रास्ता चुनूं जिससे मेरा पतन हो। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मेरे जीवन के उत्थान का कारण और साधन भी मैं स्वयं हूं और मेरे जीवन के पतन का कारण और साधन भी मैं स्वयं हूं। ये बात समझ में नहीं आती व्यक्ति को, लोग ये सोचते हैं ईश्वर ने मेरे को मन बुद्धि क्यों बनाया, ईश्वर ने मेरे को काला क्यों बनाया उसको गोरा बनाया, ईश्वर ने मेरे को कम अकल क्यों बनाया उसको अधिक अकल दे दी। ये ऋषि मुनियों के पास कितनी अकल थी, ऋषि दयानंद कितने मेधावी थे, मैं तो नहीं हूं। हम जब भी महापुरुषों की ओर देखते हैं निहारते हैं तो हम मन में ये लघुता ग्रंथि ग्रस्त हो जाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, सबका है ऐसा ही। आज मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं, ईश्वर ने देने में कोई पक्षपात नहीं किया किसी भी जीव के साथ। आप ऋषि दयानंद को ले लो और इधर कीड़े मकोड़े को ले लो, एक कीड़ा मकोड़ा में भी जीवात्मा है, उसके पास भी मन बुद्धि इंद्रियां हैं। ईश्वर ने अपनी ओर से कोई पक्षपात नहीं किया है, सबको समान रूप से दिया है। क्योंकि क्या आप ये मानते हैं ईश्वर किसी पे कम स्नेह करता है और किसी पे अधिक स्नेह करता है, पार्शियलिटी करता है? ईश्वर पार्शियलिटी नहीं करता, किसी को अधिक चाहता हो किसी को कम चाहता हो ऐसा ईश्वर के द्वारा कम से कम नहीं होता। अब देखने वाली बात यह है कि ईश्वर अपनी ओर से पक्षपात नहीं किया है, हमने अपने साथ न्याय कितना किया इस पर निर्भर है। आज हम जो कुछ भी हैं सब हमारा करा धरा है। एक और बात मैंने आपको बताई थी, हर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए ईश्वर के सामने शत प्रतिशत एकल उत्तरदायी है। एकल उत्तरदायी तो समझते हैं, इंडिविजुअल 100% इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कर्मफल ईश्वर की ओर से मिलता है ना हमें, और हम जब शत प्रतिशत एकल उत्तरदायी हैं तो फिर बहाने कैसे, शिकायत किसको, जिम्मेदारी हमारी है। हमने वो पथ चुना जिससे हमारे मन बुद्धि इंद्रियों की शक्तियां कुंठित होती चली गई और आज हम इस स्टेज पे आकर रुके हैं। जीवात्मा की यात्रा तो जन्म जन्मांतर की है ना। अभी इसी क्षण हम यदि ब्रह्म उन्मुक्ता का रास्ता चुनते हैं, इसी क्षण से हमारे मन बुद्धि इंद्रियां तीव्र होती चली जाएंगी। ये हमारे ऊपर है। जीवन में ऐसे कई उदाहरण देखे हमने। स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन देख लो, कहां से कहां पर पहुंच जाते हैं। अति घृणित, अति निंदनीय, अति त्याज्य जीवन जिसका रहा हो यौवन अवस्था तक, वो वार्धक्य के आते आते सर्वजन पूजनीय हो जाता है, सर्वजन पूजनीय हो जाता है। तो ये शत प्रतिशत हमारे ऊपर होता है। व्यक्ति तीव्र संवेग से चलता है, एक ही जन्म में धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि कर सकता है, तभी तो संध्या में प्रावधान है, हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया नेन, जब उपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम। आगे क्या है जी, ये सद्य का मतलब ही यही होता है। ये नहीं कि अगले साल पोस्टपोन्ड हो। हाँ, सद्य, सद्य का मतलब अभी, अभी चाहिए मेरे को मुक्ति। तो जो व्यक्ति अभी मुक्ति चाहिए, आज चाहिए, अभी चाहिए, इस भावना से इस मार्ग में लगा हुआ है, वो समझौता नहीं करता। हम समझौता करते हैं, पेंडिंग छोड़ते हैं योगाभ्यास को। अभी तो खाने कमाने के दिन है, बुढ़ापे में देखेंगे। अच्छा, बूढ़े हुए हैं उनको पूछ लो क्या स्थिति है, अगले जन्म में देखेंगे जी। इस जन्म में तो खा पी लिया, अब बचे ही कितने दिन है, अगले जन्म में देखेंगे। पेंडिंग छोड़ते हैं कार्य को, है ना। कुछ लोग जवानी में, आदमी ये सोचता है आज करे सो, अध्यात्म की बातों के लिए, सारी सारी बातों के लिए नहीं, अध्यात्म के संदर्भ में ये सोचता है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, जीना है अभी बरसों। अच्छा, बूढ़ा आता है, बुढ़ापा आता है तो बोलता है, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। ये हालत हो जाती है। फिर वो सोचता है अगले जन्म में करेंगे। अच्छा, 1,97,000,000,000 वर्षों से यही तो सोचते आ रहे हैं, क्या पिछले जन्मों में ऐसा नहीं सोचा होगा। 1,97,000,000,000 वर्षों में भी नहीं मन भरा सृष्टि को भोगते भोगते, कब भरेगा। अच्छा, मजा आता है दुख भोगने में। अब आप देखो, जब तक ये व्यवस्था नहीं समझ में आती कि शत प्रतिशत मेरा उत्तरदायित्व है, घबराहट जब तक नहीं होती। ये समझदार लोगों के लिए नहीं है संसार, बुद्धिमानों के लिए संसार नहीं है। जिनको जो बुद्धिहीन है वो लोग संसार में रहना चाहते हैं। इतने दुख हैं यहां पर, इतनी परेशानियां हैं यहां पर, तो आदमी इससे छुटकारा पाना चाहता है। अब जो लोग इस मार्ग में लगे हुए हैं, या जिनके मन में यत्किंचित भी वैराग्य है, या जिनको ऐसा लगता है कि मेरे लिए संसार बिल्कुल उपादेय नहीं है, वो इसी बात से घबराए हुए हैं कि मैं और जन्म नहीं चाहता, और एक जन्म मुझे नहीं चाहिए। कब तक मैं जन्म लूं, आखिर कब तक, आखिर कब तक, आखिर कब तक। उब चुका वो, अब उसे और अगला जन्म नया नहीं चाहिए। फिर वो उसके काम में लगता है कि ये कैसे होगा, तो फिर ऋषि उसको बताता है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तर पाए तदनंतर पायाद अपवर्ग। अपवर्ग की सिद्धि कैसे होगी, तो बोले दुख से पिंड छुड़ाना चाहता है, ये जन्म ही दुख का कारण है। दुख क्यों है, बोले जन्म है, तो जन्म को हटाओ। तो जन्म क्यों है, वो कारण ढूंढने पड़ेंगे। प्रवृत्ति है, है ना, राग द्वेष में प्रवृत्ति है। ये राग द्वेष में, ये सकाम कर्म में प्रवृत्ति है, तो सकाम कर्म की प्रवृत्ति क्यों है, बोले जीवन में राग द्वेष है, दोष, ये दोष माने राग द्वेष। तो ये राग द्वेष क्यों करता है व्यक्ति, मिथ्या ज्ञान, उल्टे ज्ञान के कारण से है। अब फिर कहता है उत्तर उत्तर अपायाद, पीछे पीछे के हट जाने से आखिरी वाला भी हट जाता है और मुक्ति में चला जाता है, वो अपवर्ग है। तो पीछे पीछे क्या हटेगा, पहले मिथ्या ज्ञान हटाने की कोशिश करेगा वो। मिथ्या ज्ञान हटाने पर क्या होगा, उसके जीवन में से दोष खत्म हो जाएंगे, राग और द्वेष खत्म हो जाएंगे। राग और द्वेष खत्म होने से क्या होगा, सकाम कर्म में प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी उसकी, निष्काम कर्म की ओर बढ़ेगा। निष्काम कर्म बढ़ने से क्या होगा, उसका मोक्ष का अकाउंट बढ़ेगा, संसार अब उसके लिए बेकार हो गया, फिर उसका जन्म रुक जाएगा। ईश्वर भी उसको चाहो तो जन्म नहीं दे सकता। ईश्वर हमको तब तक जन्म देता है जब तक हम अपने लिए जन्म चाहते हैं। मेरी चॉइस है संसार, ले। तेरी चॉइस है मुक्ति, ले। ईश्वर तो बिल्कुल तराजू के कांटे की तरह बैठा है, तुम इस पालडे में पैर रखो, उस पालडे में पैर रखो, दोनों में ईश्वर राजी है। शत प्रतिशत निरपेक्ष। क्या तुम्हारी चॉइस थी? अच्छा, सकाम कर्म करने में भी क्या चॉइस है तुम्हारी? मनुष्य चाहिए, लो मनुष्य का देता हूं। कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, बकरा, गाय, भैंस, मक्खी, कीड़ी, क्या चाहिए, क्या डिमांड है तुम्हारी? जो चाहिए मेरे पास, सारा ऐश्वर्य मेरे भंडारे भरे पड़े हैं, डिमांड करो पाओ। ईश्वर का ऐसा है, ऐसा ही है महानुभाव। मैं अपने लिए चुनता हूं अच्छी स्थिति बुरी स्थिति। तो ईश्वर ने कभी बुरा आदमी या अच्छा आदमी नहीं पैदा किया। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? हमने अपने लिए अच्छाई या बुराई चुनी। ये बात जितने जल्दी दिमाग में आएगी, वो पिंड छुड़ाना चाहेगा अपने कचरे से। घर में कोई कचरा रखना चाहता है? आपके घर में कचरा इकट्ठा हो तो आपको चैन पड़ेगा? और जन्म जन्मांतर का ये जो राग द्वेष रूपी कचरा है अंदर, अविद्या रूपी कचरा है, उसमें कैसे चैन से सोते हो? बुद्धिमान आदमी को तो नींद नहीं आती इस भावना से कि हाय मेरा ये कचरा कब हटेगा। ईश्वर का 5 मिनट ध्यान करना चाहो तो नहीं कर सकते, इतना कचरा है। 5 मिनट निर्बाध होकर के ध्यान नहीं कर सकते, इतना कचरा है अंदर बाधित करता है। और लोग चैन से जी रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक बनाया था किसी ने, मुझे वो स्मरण नहीं है पर उसका भाव सुनाता हूं। सुख हर कोई चाहता है, सुख का साधन कोई नहीं चाहता, दुख चाहता कोई नहीं है, और दुख के कारण बराबर उपस्थित करे रखे हैं जीवन में। प्रयत्न पूर्वक दुख के साधनों को अपनाए हुए है जीवन में, जिससे दुख बढ़े स्वयं का। और सुख हर कोई चाहता है, और सुख के जो साधन हैं, सुख के जो उपाय हैं, सुख के जो ये है, वो उसको नहीं चाहता। तो ये मैंने अघमर्षण की बात आपको बता दी। एक है संवत्सर, हाँ संवत्सर पे आता हूं अब। ये हमारी सुषुम्ना की बात मैंने आपको बताई थी। सुषुम्ना के अंदर ऋषि दयानंद ने साधना की बात लिखी हुई है। आप यदि भू भुवः स्वः, भूलोक, अंतरिक्ष लोक, दिवलोक, ये तो 3 हो गए विभाजन। फिर एक विभाजन है 5 का, वो है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 हो गया। और फिर सप्तलोक हैं, भू भुवः स्वः म जन तप सत्यम, ये 7 लोक हैं। ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि, अथर्ववेद का पहला मंत्र है। इन रहस्यों को यदि जानना चाहेंगे या जानने की चेष्टा करेंगे, पंचकोशों के साथ यदि साधनाएं करेंगे आप, तो आपको थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा रहस्य खुलता चला जाएगा। पहले 6 चक्र यानी मूलाधार से लेकर के यहां तक, ये 6 हो जाते हैं, ये 7वां है। मूलाधार पहला है, उसके बाद ऊपर है स्वाधिष्ठान, उपस्थ में, नाभि में है 3रा, और 4था है हृदय में, 5वां है कंठ में, और 6ठा है यहां तक। यहां तक संवत्सर का फलन है, यहां तक भव चक्र है, और इसके बाद भव का अंत है। इसके बाद भव का अंत है। तो ये बराबर 6 चक्र 6 ऋतुओं के प्रतीक हैं। तो पहला ऋतु है वसंत, एक एक चक्र में ये पिरोया जाएगा। वसंत ऋतु का स्थान है मूलाधार, पायु नामक स्थान है, उपस्थ नामक स्थान में ग्रीष्म ऋतु, और उसके सौर महीने हैं शुचि और शुक्र। पहले ऋतु है वसंत, उसके सौर महीने हैं मधु माधव, दूसरा है शुक्र शुचि, और वहां पर उपस्थ नामक स्थान में, ठीक है। और तीसरा ऋतु है नभस, नभस्य वो नाभि नामक स्थान में आता है। चौथी ऋतु है शरद, जिसका स्थान है हृदय, हृदय। और हृदय में महर्षि दयानंद जी ने आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने का स्थल लिखा है, ये प्रकरण मिलेगा आपको ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, स्पष्ट लिखा है। उपनिषद का वो दिया है हवाला, और वहां पर उपनिषद का एक पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ की व्याख्या करते हुए वो लिखते हैं, उधर से ऊपर कंठ से नीचे दोनों स्तनों के बीच में हृदय गुफा में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। पांचवी ऋतु है यहां हेमंत, ये मनोमय कोश है यहां, और हेमंत ऋतु यहां है। उसके मास हैं नहीं हां तपस तपस्या, और यहां पर है सहस और सहस्य, और यहां पर है ईश ऊर्ज, यानी पहली वसंत ऋतु के मधु माधव हो गए, फिर ग्रीष्म ऋतु के शुक्र शुचि हो गए, नाभि में आओ तो नभस नभस्य हो गए, दो दो महीने एक एक ऋतु के, और हृदय में ईश ऊर्ज ये हो गए। और आप देखो मंत्र भी आप बोलते हो, पर कभी आपने सोचा नहीं लिंक लगाने का कि इसका लिंक कहां जाता है, ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, याद आ रहा है कुछ? यजुर्वेद का पहला ही मंत्र है, ईशेत्वोर्जेत्वा वायवस्थ देवो, है ना। अब आप देखो आगे चलिए, कंठ में हेमंत ऋतु है, यह मनोमय कोश का केंद्र है, हेमंत ऋतु है, और फिर अंत में हेमंत ऋतु के दो महीने हैं तपस तपस्य, और यहां ना वर्षा ऋतु तो तीसरी है, हेमंत पांचवी है, उसके बाद है शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु के लिए दो महीने हैं सहस सहस्य। तो इस तरह से सौर मास का वर्णन है। तो ये पश्येम शरद शतम जीवेम शरद शतम, और ऋषि दयानंद का और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का लेख को आप जोड़िए तो आपको सारे रहस्य समझ में आएंगे। महानुभाव बहुत सारे रहस्य हैं वेद मंत्रों में, जो साधना करके अपने जीवन में एनकैश करने लायक हैं। आज मैं आपको बताता हूं, आप ये एनालिसिस करना सीखिए, सुबह से लेकर के शाम तक मेरी मानसिक स्थिति किस प्रकार की रहती है। सारा खेल चित्त का है, चित्त में रजोगुण जब बढ़ जाता है तो संसार उन्मुख होता है, राग द्वेष चलता रहता है, अंदर राग द्वेष में डूबा रहता है। अब इसको पता ही नहीं, इसने कभी सोचा ही नहीं, कभी आत्मनिरीक्षण किया ही नहीं, तो इसको पता नहीं चलता। और यदि करे आत्मनिरीक्षण तो उसको पता चलेगा, हाय मैं अपने मन की ऊर्जा को कितना बेकार कर रहा हूं। ये मंत्र भी बोलता है, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, और दिन भर राग द्वेष में पड़ा रहता है और अविद्या को पुष्ट करता रहता है। ऋषि ने लिखा अविद्या का नाश विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, ये इसका ये लक्ष्य नहीं है, वो विद्या का नाश अविद्या की पुष्टि करनी चाहिए, इसमें लगा हुआ है व्यवहारिक धरातल पर। अस्तु, तो ये अगमर्षण हुआ कि जिसमें हम अपने चित्त को क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्थाओं से ऊपर उठाएं। अब सवाल आता है कि अभी आपको मैं एक स्थिति ऐसी बताता हूं जिसमें आपको आश्चर्य होगा, विक्षिप्त अवस्था में व्यक्ति धार्मिक बनता है। कल मैंने बताया था धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, ये चार लक्षण होते हैं। मूढ़ अवस्था में चूंकि अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य, कल बताया था, उससे ठीक विपरीत विक्षिप्त अवस्था होती है। विक्षिप्त अवस्था हम आप जैसे लोगों की, अर्थात वो धार्मिक है, पूजा पाठ करता है, जैसे भी उसको मिला है परंपरा से, ईसाई है तो चर्च में जाएगा, मुस्लिम है तो नमाज पढ़ेगा, हिंदू है तो मंदिर में जाएगा, मूर्ति पूजा करेगा, आर्य समाजी है तो संध्या करेगा, हवन करेगा, जैन है तो अपने अपने उपाश्रय में जाएगा, जैसा भी मिला। अब ये व्यक्ति धार्मिकता के सारे काम करता हुआ भी भीतर से अशांत है। एक स्टेप और चलो, एक व्यक्ति वेद को पढ़ता है, पढ़ाता है, भीतर से अशांत है। बहुत सारा दान देता है, परोपकार करता है, भीतर से अशांत है। एक व्यक्ति ताउम्र ऋषि मुनियों की बातों पर गौर करता है, चलने का प्रयास करता है, भीतर से अशांत है, शांति नहीं है उसको। इसका कारण क्या है? ये विक्षिप्त अवस्था को लांघ नहीं पा रहा है। तो ये विक्षिप्त अवस्था को लांघ करके आगे है एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था संप्रज्ञात समाधि का वो है, और बाद में है अंतिम अवस्था निरुद्ध। निरुद्ध अवस्था असंप्रज्ञात समाधि, निर्भीज समाधि का वो है, स्थिति है। तो ये एकाग्र क्यों नहीं हो पाता, एकाग्र अवस्था में क्यों नहीं जा पाता? जीवन भर तो उसने हवन किया, जीवन भर तो उसने संध्या की, जीवन भर तो उसने सत्संग किया, जीवन भर तो उसने विद्वानों की सेवा की, जीवन भर तो उसने वेद पढ़ाया, जीवन भर तो उसने दुनिया भर की पुस्तकें लिखी, वेदों पर प्रवचन किए, आचार्य बनकर के गुरुकुल चलाए, ये सब किए, फिर भी शांति नहीं है। अंदर से राग द्वेष जाता नहीं। कारण यह है उसने सकामता नहीं छोड़ी। तीनों एषणाएं लगी हुई हैं, रजोगुण के बीच बीच में उभरने से ये एषणाएं काम करती हैं। ये एषणाओं को जब तक व्यक्ति अच्छी तरह से समझ करके ये कचरा साफ नहीं करता, तब तक अघमर्षण नहीं होने वाला। समझ लो अच्छी तरह से, कितने ही बड़े विद्वान बन जाओ, स्पष्ट लिखा कठोपनिषद में, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न, स्पष्ट वचन है ऋषि के। कैसे होगा? यम एव एष वृणुते, जो ईश्वर इसका वरण करता है, तेन लभ्य तस्य एष आत्मा, उसके द्वारा वो आत्मा प्राप्त किया जाता है। ईश्वर किसका वरण करता है? ईश्वर सुपात्र का वरण करता है। ये सुपात्रता क्या है? सुपात्रता यही है कि हम सकामता छोड़ते जाएं। अभी आपको मैंने एक श्रृंखला बताई, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम, उत्तरोत्तर अपाय तदनंतर अपाय अपवर्ग। उत्तरोत्तर अपाय में यही आया था राग द्वेष। राग द्वेष छोड़ेगा तो सकाम प्रवृत्ति छूट जाएगी। सकाम प्रवृत्ति जब तक है जब तक राग द्वेष है। राग द्वेष और सकाम प्रवृत्ति नहीं छोड़ोगे, अविद्या नहीं हटने वाली। अविद्या जब तक है, जन्म मरण का चक्र नहीं छूटने वाला। तो अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, मेरे को ये सकामता छोड़नी है। आप बोलोगे, एक व्यक्ति ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सकामता कैसे छोड़े? दृष्टिकोण भेद से, निष्काम कर्म भी, पुण्य कर्म दो प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। बाहर से एक व्यक्ति दान दे रहा है, आप उसके मन में थोड़ी ना घुस के देख सकते हो अंदर से किस भावना से दे रहा है, नहीं देख सकते हो ना, पर व्यक्ति तो जानता है मैंने किस भावना से दिया। अच्छा, निष्काम कर्म हम करते हैं, एक एग्जांपल, आपने रेलवे स्टेशन पर या कहीं भी सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगने वाले को कभी रुपया दो रुपया दिया होगा क्या? नहीं दिया होगा। सकाम भावना से देते हैं या निष्काम भावना से? उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं क्या बदले में? नहीं रखते। तो यदि एक रुपया दे सकते हैं तो हजार भी दे सकते हैं, लाख भी दे सकते हैं, दस लाख भी दे सकते हैं। दूसरा उदाहरण देता हूं, दृष्टिकोण भेद, बात मैं कह रहा हूं दृष्टिकोण की। दृष्टिकोण बदला जा सकता है। रजोगुण प्रधानता चित्त में छाई रहेगी तो सकामता रहेगी ही रहेगी। सत्वगुणता का आलंबन लेने पर व्यक्ति निष्काम कर्म करेगा ही करेगा, नहीं रोक सकता कोई उसको, सकाम करेगा ही नहीं वो। अब वो दृष्टिकोण भेद करना है हमको हर काम के पीछे। दृष्टिकोण भेद बताता हूं, हर एक कर्म को यज्ञ बताया गया है। वो यज्ञ कैसे होता है? सकामता से निष्कामता में प्रवेश करते ही। यज्ञ में हर बार कई मंत्रों के पीछे इदं नमः, इदं नमः, इदं नमः बोलते हैं ना। और हमारा जीवन व्यवहार कैसा है? इदं मम, इदं मम, इदं मम, यज्ञ में बोलता है रोज। शिक्षा उससे लेनी चाहिए थी, वो नहीं ली। अच्छा, एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, संतान उत्पन्न, संतान उसको प्राप्त हो रही है, वो ये सोचने में स्वतंत्र है। क्या सोचने में? ईश्वर ने मेरे को एक दायित्व दे रहा है, मेरे आंगन में एक आत्मा भेज दी है, मेरे गोद में एक पवित्र आत्मा का दायित्व दिया है मेरे ऊपर, जैसे मुझ मेरा दायित्व मेरे माता पिता को दिया था, मेरे माता पिता ने अपना दायित्व निभाया और मुझे छोटे से बड़ा किया, शिक्षा दी, संस्कार दिए, योग्य बनाया, ऐसे ही मेरे पर एक दायित्व आन पड़ा है। दायित्व मान करके ड्यूटी रूप में वो संतान का पालन पोषण कर सकता है, हां या ना? बिना आसक्ति के कर सकता है। पर मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरी बिटिया, हो गया ना दृष्टिकोण भेद। अच्छा, एक रोड पे झाड़ू लगाने वाला आदमी है, वो झाड़ू लगा रहा है, वो ये सोच के झाड़ू लगा सकता है कि ये झाड़ू लगाते हुए मैं कचरा दूर करूंगा तो यहां जो रोग के कीटाणु पनपने थे वो नहीं पनपेंगे और लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा। भावना क्या है जी अंदर लोगों का? अच्छा, वो और लगन से काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, वो उस भावना से करेगा, और पैसे के लिए करेगा तो भावना बदल गई, काम काम में भी, काम की क्वालिटी में भी अंतर आ गया और फल में भी अंतर आ गया। काम वही है, वही झाड़ू लगा रहा है, पर भावना अंदर बदल गई, अकाउंट खुल गया उसका, निष्कामता का यज्ञ बन गया उसका, झाड़ू लगाना यज्ञ बन गया। एक डॉक्टर है, पैसे पे नजर रख करके चिकित्सा करता है, क्षमा करना यहां कोई डॉक्टर होगा तो, व्यक्तिगत चर्चा नहीं है, सैद्धांतिक चर्चा है, नजर उसके पॉकेट पे है और वो चिकित्सा करता है, ठीक है ना, और वो मरीजों को भी उसी ढंग से अटेंड करता है, बल्कि टारगेट दिए जाते हैं डॉक्टरों को, हमने शहरों में देखा, इतने हार्ट पेशेंट लाओगे तो ये कुर्सी तुम्हारी, और नहीं तो केबिन से बाहर दूसरा तैयार बैठा है, टारगेट दिए जाते हैं। महानुभाव, जब ये भावना है तो बस उसका काम हो गया, और ये भावना से कर रहा है, जिस समय उसने शपथ ली थी और शपथ में क्या बोला था, मैं जन जन के दुख दूर करने के लिए अपने पेशे का उपयोग करूंगा, अपनी शपथ को सार्थक करता है, यज्ञ हो गया उसका चिकित्सा करना। जीवन के हर क्षेत्र में गृहिणी है, पति की सेवा कर रही है, बच्चों की सेवा कर रही है, कर्तव्य भावना से कर रही है, आसक्ति के साथ नहीं, कर्तव्य भावना से, मेरा कर्तव्य है, दायित्व है मेरे ऊपर, लिया मैंने, स्वयं लिया है यह दायित्व, अब मेरा दायित्व है सेवा करने का, सेवा की भावना से वो करती है सारा, कोई आसक्ति नहीं बनती। हमारी वैदिक जीवन शैली ऐसी है कि कहीं से कहीं तक आसक्ति नहीं बनाने का है, तेन त्यक्तेन भुंजिता वाली जीवन शैली है। माता पिता 5 वर्ष का बच्चा नहीं हुआ घर से निकाल देते हैं उसको, घर में नहीं रखते अपने पास, वो वहां से चले आए, पढ़ के चला आया तो विवाह कर लिया तो उसके माता पिता घर छोड़ के वानप्रस्थ में जाते हैं। कहां है आसक्ति? कहीं से कहीं तक आसक्ति नहीं है, लेकिन हमने गलत जीवन शैली अपना करके, अनऋषि वेदों से विपरीत जीवन शैली अपना करके आसक्ति आसक्ति आसक्ति, बंधन बंधन बंधन बंधन ओढ़ लिया, बंधन ओढ़ लिया हमने, और बोलते हैं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, और ओढ़ बंधन रहे हैं, अविद्या के आवरण को ओढ़ रहे हैं। खैर, तो इससे बाहर निकलना है। तीनों ऐष्णाओं को जो भी छोड़ेगा, जितने जितने अंशों में छोड़ता चला जाएगा, उन्मुक्ति की सांस लेगा, खुली हवा में सांस लेता चला जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, जो आपकी संपत्ति है आपकी ही रहेगी ताउम्र, कोई नहीं छीनता आपसे, आपके रिश्ते नाते भी कोई नहीं छीनता, संपत्ति भी कोई नहीं छीनता, आपका पद भी कोई नहीं छीनता, बस अंदर से उसकी इच्छा छोड़ देनी है और न्यासी बन करके रहना है इस दुनिया में। ये मेरे को दायित्व मिला है ईश्वर की ओर से, मैं इसको पवित्र भावना से निभा रहा हूं, इससे लोगों का कल्याण होगा, मुझे भी उसमें सुख मिलेगा। अंतर है जीवन जीने में, भावना बदल गई, फल में अंतर आने लग गया। महानुभाव, न कर्म लिप्यते नरे, बहुत बड़ा शब्द है, अभी हम कर्म लिप्यते नरे स्थिति में है, वहां से न कर्म लिप्यते नरे, वो जो स्थिति है उसके बीच में ये तीन ऐष्णाएं खड़ी हैं। ये तीन ऐष्णाओं से जितना जितना पीछा छुड़ाते चले जाएंगे, पुत्रेष्णा वित्रेष्णा लोकेष्णा, उतना उतना अघमर्षण सिद्ध होता चला जाएगा। मैं तो कहता हूं ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास छोड़ दो, ऐष्णा मुक्ति के लिए प्रयास शुरू कर दो, बहुत जल्दी ईश्वर मिल जाएगा। ईश्वर तब तक नहीं मिलने वाला या अनुभूति का विषय नहीं बनने वाला जब तक ये तीनों इच्छाएं काम कर रही हैं। हमने तो बहुत सारे देखे लोगों को वेद पढ़ा रहे हैं, ताउम्र प्रवचन किया है, ताउम्र पुस्तकें लिखी हैं, ऐसे जीवन ऐसे लोगों के जीवन में भी आ सकती है, मेरा बेटा, मेरी संपत्ति, मेरा यश, मैं। बल्कि कुछ लोगों के लिए तो ये चार चीजें बड़ी मायने रखती हैं, मंच, माला, माइक, तालियां। मिलेंगे ऐसे? सारी विद्वत्ता धरी रह जाती है। ईश्वर पक्षपात नहीं करता, ईश्वर के पास इंस्टेंट है, तत्काल आप ये पात्रता पूरी करो और ये इनाम लो, ऐसा है ईश्वर का हिसाब। ईश्वर पक्षपात नहीं करता। हमने असुविधा अपने साथ पैदा की है, इसलिए हमारा अगमर्षण नहीं हो पा रहा। शायद ये मेरी आखिरी कक्षा होगी, कल शनिवार है, सेकंड लास्ट डे, तो उसमें कक्षा नहीं होती प्रायः, पिछले शिविरों का यही अनुभव है। तो आपके जो बचे हुए 10 मिनट में ले सकता हूं, शुरू के 10 मिनट निकल गए हमारे। कल आप लोग अपने अनुभव सुनाएंगे, आपने क्या सीखा शिविर में। अस्तु, तो थोड़ी सी बात मैं आपको मनसा परिक्रमा की भी बता दूं। जैसे मैंने 3 विभाग किए संस्कार के, पहला विभाग था दोष मार्जनम, दूसरा विभाग हीन अंग पूर्ति, उसका परिलक्षण है इसमें मनसा परिक्रमा सूक्त में। मनसा परिक्रमा सूक्त में भी 3 चरण हैं, उसका जो पहला चरण है उसमें हर मंत्र में एक दिशा बताई है, फिर एक अधिपति बताया है, फिर एक रक्षिता बताया है, फिर एक इशू बताया है। इन 4 चीजों का परिगणन है हर मंत्र में, जो अलग अलग है। वो वाला भाग ज्ञान कांड है। सेकंड वाला जो बीच वाला पार्ट है, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु, वो कर्म कांड है। और तीसरा वाला जो है पार्ट, योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मः तम वो जम्भे दद्मः, ये उपासना कांड है। मैं अपनी चिंतन की बात बता रहा हूं, कहीं पुस्तक में ये लिखा हुआ नहीं है। पहले मंत्र के माध्यम से हम अपने अंदर की नास्तिकता का दूर करने के लिए ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि ईश्वर मेरे सामने है, दाएं है, पीछे है, आगे है, ऊपर है, सब दूर है, और उसके रचे पदार्थों के द्वारा मैं रक्षित हूं, अन्न के द्वारा पालित पोषित हूं, ये विद्युत आदि से मैं अपने जीवन के कई सारे प्रयोजन पूर्ण करता हूं, सृष्टि में तरह तरह के प्राणी उसने बनाए हैं, वो शिक्षा लेने के लिए हैं, जैसे कुटिल चाल चलने वाले तिरश्चिराजी प्राणी हैं, ऐसे हम अपने अंदर की कुटिलता को तुलनात्मक दृष्टि से देख सकते हैं। पितर और ज्ञानी लोग बनाए हैं, वो हमारे मार्गदर्शन के लिए हैं। ज्ञानी लोगों ने जिस राह पे चल करके अपने जीवन को सात्विक बना लिया, मैं भी वैसे ही चल करके सात्विक बन जाऊं, रजोगुण तमोगुण छोड़ पाऊं जीवन में से, ये तात्पर्य है वहां। और ऐसे ही आपको मैं बताऊं, हर जगह पर ईश्वर के रचे पदार्थ और वो नहीं है, कहीं जड़ चीजों का है प्रावधान, कहीं चेतन चीजों का भी है, और कहीं पर ईश्वर के गुण हैं। पहला मंत्र, चौथा मंत्र और 6ठा मंत्र, इसका इशू ईश्वर के गुण है, ये आपको पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से यहां ऐसे भी लोग बैठे होंगे जो बचपन से ही संध्या कर रहे हैं पर कभी इन मंत्रों पर गौर नहीं किया। पहला, चौथा और 6ठा इस मंत्र के जो इशू हैं, पहले मंत्र का इशू क्या है? असितः। दूसरे चौथे मंत्र का इशू क्या है? स्वजह है। और अंतिम मंत्र का इशू क्या है? 6ठे मंत्र का श्वित्रह। ये तीनों ही ईश्वरीय गुण हैं। असित ईश्वर का नाम है क्योंकि वो बंधन रहित है, स्वजह ईश्वर का नाम है क्योंकि वो जन्म नहीं लेता, और श्वित्रह ईश्वर का गुण है जो कि पवित्र है, शुद्ध है। प्राची दिग अग्नि अधिपति नहीं रक्षिता क्षमा चाहता हूं रक्षिता, तीनों मंत्र की रक्षिता, प्राची दिग अग्नि अधिपति असितः रक्षिता हो गया ना, इशु नहीं रक्षिता। अब चौथे मंत्र का रक्षिता देखो क्या है, उदीची दिक् सोमोधिपति ही स्वजह, वो भी रक्षिता है। और छठे मंत्र का रक्षिता देखो क्या है ना, वो तो वर्ष तो ईश्व है, श्वित्र, श्वित्रो रक्षिता वर्षम ईशव है, ये ईश्वरीय गुण है। और वो तत्त्व स्थल में आए हैं, उसका भी एक अपना महत्व है। चौथे में स्वजह, हाँ जन्म रहित, हाँ पुस्तक आपके हाथ में देख लीजिए खोल के, पहले में असित है रक्षिता, हाँ बंधन रहित, चौथे में स्वजह है जन्म रहित, और छठे में है श्वित्र शुद्धतम। तो ये वो आप देख लेना, चार्ट बना लेना, आज खाली समय में फालतू इधर उधर की बातें ना करते हुए ये चार्ट ही बना लो, फायदा हो जाएगा, इतना तो ज्ञान विज्ञान अंदर चला जाएगा। निवेदन कर रहा हूं आपसे, इसको ध्यान से सुनिए, ये मनसा परिक्रमा पूर्व तैयारी आपकी हो चुकी अघमर्षण में, आपने अपने अंदर का मैल कचरा साफ कर लिया यशेष्णा पुत्रेष्णा वित्तेष्णा के द्वारा, जो आप अविद्या में ग्रस्त हो रहे थे, अविद्या से अपने आप को दूर करने का सारे उपाय आपने कर लिए, तब जाकर के ईश्वरीय आस्था को अंदर स्थापित करने का ये मनसा परिक्रमा सूक्त है पूरा का पूरा। उसमें भी ज्ञान कर्म उपासना तीन तीन श्रेणियां हैं, पहले चरण में ज्ञान है, दूसरे चरण में कर्म है, तीसरे तेभ्यो नमो, यहां से कर्म चरण शुरू हो जाता है। और फिर योस्मान द्वेष्टि, अब योस्मान द्वेष्टि का क्या संबंध है उपासना से, बहुत बड़ा संबंध है। मैंने आपको बताया जब व्यक्ति साधना करता है, गहन साधना करता है, तब उसको यह समझ में आता है योस्मान द्वेष्टि क्या चीज है। चलो मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, अब एक कक्षा और भी तो नहीं बची ताकि उत्तर के लिए आपको दूसरे दिन पूछता, उत्तर भी बता दूंगा। प्रश्न यह है, एक व्यक्ति ये तो कर सकता है कि मैं अपने अंदर से सारा द्वेष खत्म कर दूं, क्यों जी, लोगों के प्रति मेरे अंदर जो दिल मेरा दुखा है, द्वेष कब बनता है, दुखानुषयी द्वेष, लोगों के गलत व्यवहार के कारण मैंने दुख लिया है जहां जहां से, वो मैं समाप्त करूं और दूसरों के प्रति अपने मन के अंदर द्वेष खत्म करूं, ये संभव है। पर मैं दूसरों के अंदर मेरे प्रति द्वेष को कैसे समाप्त कर सकता हूं, मंत्र तो यही कहता है यो अस्मान द्वेष्टि है, जो हमसे द्वेष करता है, एक बात। दूसरी बात, यम वयम जिसपे हम, तो दूसरी वाली बात तो संभव है, पहली वाली बात कैसे संभव है, यो अस्मान द्वेष्टि कैसे, दूसरे का कैसे द्वेष खत्म करोगे आप। ऋषि दयानंद को नहीं छोड़ा लोगों ने जहर दे के मार डाला, एक बार नहीं 19 बार जहर दिया, जब दयानंद जैसे योगी जो काम नहीं कर पाए, मैं आप जैसे कैसे कर सकते हैं। तो क्या वेद मंत्र की प्रार्थना व्यर्थ है, झूठी है, वेद मंत्र की प्रार्थना झूठी नहीं है। यह मुझे तब पता हुआ जब मैं गहन साधना करने के लिए चला गया 10 दिन के मौन में, लगातार ऐसे कई बार किया, तब उसका रहस्य पता चला कि ये रहस्य क्या है, ये वेद मंत्र क्या कहना चाह रहा है। ये वेद मंत्र ये कहना चाह रहा है, जब आप उपासना में जाते हो तो आपके अंदर पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, बीज रूप में ऑपरेशन होता है अंदर, जब आप और कुछ काम नहीं करते हो और केवल ध्यान करते हो और वो भी अधिक मात्रा में करते हो, तो अंदर ऑपरेशन होता है। और जैसे आपने देखा होगा एक गटर बह रहा है, गटर के ऊपर ऊपर ऊपर पानी साफ जाता हुआ दिखाई देता है, पर यदि उसमें कोई लकड़ी डाल के हिलाओ तो नीचे का मिट्टी कीचड़ पानी के अंदर घुल के ऊपर आता है ना, ठीक यही होता है। वो जब ध्यान करता है व्यक्ति, जन्म जन्मांतर के द्वेषज संस्कार, रागज संस्कार और मोहजन्य संस्कार उभर के आते हैं, और वो जब आते हैं तो शरीर में उसकी संवेदनाओं के रूप में वो परिलक्षित होते हैं। जब रागज संस्कार आते हैं तो शरीर में आनंद की अनुभूति होती है, कहीं गुदगुदी होगी, कहीं कुछ सुखद अनुभूति होती है, यह रागज संस्कारों का लक्षण है संवेदनाओं के रूप में। जब द्वेषज संस्कार उभरते हैं तो कहीं शरीर में दुखाव होगा, कहीं चुभन होगी, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, और फिर कहीं कहीं पर संवेदनाएं ही नहीं मिलती, वहां पर मूर्छा जैसी स्थिति महसूस होती है, वो मोहजन्य कर्माशय का परिलक्षण है। तो यहां पर उस संवेदनाओं के आधार पर यो अस्मान द्वेष्टि वाली बात है कि मैं उसके प्रति तटस्थ हो जाऊं, यदि उसके प्रति प्रतिक्रिया कर दी तो और एक द्वेष का संस्कार बनेगा, वो न बनने दूं और प्रतिक्रियाहीन हो जाऊं। व्यावहारिक जीवन में मैंने इस जन्म में जिन जिन से लिया है दुख उसको भी मैं हटा दूं, और पिछले जन्मों का जो उभर उभर के आ रहा है उसको भी मैं निष्क्रिय कर दूं। अब ये बात एकदम क्लियर हो गई, यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मः तम वो जम्भे। मैं अपने संस्कारों का क्षय कर सकता हूं, दूसरे के संस्कारों का क्षय करना मेरे बस की बात, उपदेश दे सकता हूं, फिर वो उसकी अपनी कर्म स्वतंत्रता से करेगा, वो उसका कर्म है, मेरा कर्म नहीं है, मैं अपने कर्मों द्वारा उसका क्षय नहीं कर सकता। ये बात समझने की थी, उपस्थान को फिर कभी समझाएंगे। आप लोगों ने पिछले 6 दिनों से जो मेरे को सुना ध्यान पूर्वक, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। ओम। मैं है आपको बताया तो था मैंने, अभी घंटी भी बज गई। शनो देवी मंत्र का 2 बार आया है, उसका रहस्य यह है जब तक उसका अगमर्षण नहीं हुआ, एक अगमर्षण से पहले आया है शुरू में और एक अगमर्षण के बाद में आया है। अगमर्षण से पहले जब वो बोलेगा तो इस भावना से बोलेगा, क्या बोलेगा, अभीष्टये मनोवांछित सुख, यानी उसको संसार भी चाहिए, धन भी चाहिए, मान भी चाहिए, यश भी चाहिए, कीर्ति भी चाहिए, बीवी चाहिए, पति चाहिए, बच्चे चाहिए, सब चाहिए उसको, पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना चाहिए अभी, क्योंकि इनसे भी शुभ कर्म होते हैं, ठीक है ना, इनसे भी कल्याण होता है जीवन का। अच्छा, जब अघमर्षण हो जाएगा ना, उसको यह रहस्य पता चल जाएगा, संसार मेरे लिए उपादेय, फिर अभीष्टय का अर्थ बदल जाएगा, अभीष्टय फिर अब वो सांसारिक सुख नहीं रहेगा। वैराग्य की परिभाषा को ध्यान दो ऋषि की, ऋषि लिखते हैं दृष्ट आनुश्रविक विषय वित्रिष्णस्य, दृष्ट यानी संसार में जो कुछ दिखता है, आनुश्रविक आगे स्वर्ग में जो कुछ मिलेगा मरने के बाद, सब कुछ के विषय में वित्रिष्णा मन में, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और उसमें भी वशिकार संज्ञा, इसका नाम है वैराग्यम। तो जब वैराग्य की स्थिति प्राप्त हो गई तो अभीष्टय का अर्थ बदल गया, अब संसारिक सुख से नहीं चाहिए, ना मैं यश चाहूं, वो साधक ये कहता है, ना मैं यश चाहूं, ना मैं वित्त चाहूं, ना मैं मद चाहूं, स्वयं में ब्रह्म का भाव भर जाए, मैं तो ओम गाऊं, उसका जीवन ईश्वर के लिए। तो उसका अभीष्ट हो गया ईश्वर, अभी माने चारों ओर से, इष्ट माने देवता, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, ये सूत्र भी है। खैर, मैंने आपको संकेत से बता दिया। ओ